праўда, расказваў ўжо пра гэта. Ну, але калі вам будзе цікава паслухаць яшчэ, сядайце бліжэй, хто не чуў. А хто чуў, як сабе хочаце. Ну, дык вось. Збіраючыся раніцай на работу, мама загадала мне: Вова, у 12 гадзін закапаеш Наташы вочы. Альбуцыт у аптэчцы. Я не хачу, я не хачу. Ніякі хай і ніякіх не хачу. Трэба лячыцца, калі захварэла. Па дзве кроплі у кожнае вока. Запомні, Вова. І калі ласка, нічога не пераблытай. Не хвалюйся, мамачка. Руну ў 2 гадзіны я закапаю ёй па 12 кропель у кожную вока. Ой, ну я так і ведала. Не паспела я за дзверы яшчэ выйсці, як ты ўжо ўсё пераблытаў. Але не па 12 кропель, а па 2. Ну так. І не ў 2 гадзіны, а ў 12. Зразумела. Ды глядзі, глядзі, у школу не спазніся. Не спазнюся, мамачка. Ты ідзі хутчэй на работу, а то сама спознішся. Я добра памятаю. У 12 і па 2. І каб ніякіх спрэчак, ніякіх звадак не было. Ты, Вова, старэйшы брат і павінен ва ўсім паказваць прыклад малодшай сястры. Я буду паказваць, мамачка, буду. Ты не хвалюйся. Мы не будзем сварыцца і біцца не будзем. Ідзі хутчэй на работу. І ледзь не падштурхоўваючы, я праводзіў нарэшце маму да парога. Шчокнуў замок, і я, перакруціўшыся на адной назе, робячы выгляд, што бягу на каньках, накіраваўся ў пакой да Наткі, маёй хворай, або пацыенткі, як кажа доктар Бабровіч, наш сусед. Я не хачу. Я не хачу, каб закапваў. Я не хачу. Натка сядзела на канапе і перагортвала тоўсты стос вясёлак, сшытых тоўстымі шэрымі ніткамі. Гэта я па татаваму загаду падшыў вясёлкі, каб не валяліся, дзе папала па ўсёй кватэры. Я не хачу. Падумаеш, грамацейка знайшлася. Ружовы бант на галаве, 2 такія ж ружовыя банты ў 2 тоўстых косах і шчокі таксама, тоўстыя ружовыя. Я ніколі не мог прайсці міма сястры, каб не прыцягнуць яе за гэтыя косы з бантамі. Пусці ты! Да... Я табе закапаю не па 2, па 12 кропель альбуцыду ў кожнае вока. Ты што? Я не ведаю. Што больш напалохала Натку? Мой суровы выгляд ці 12 кропель альбуцыду, але яна пранізліва віскнула, ускочыла з нагамі на канапу і загаласіла на ўсю кватэру. Не буду, не хачу, не хачу, не буду, я маме скажу, як прыйдзе, не буду! Да мамінага прыходу было яшчэ далёка, мама яшчэ толькі выйшла. А ўсё астатняе, не буду, не хачу, мяне не надта турбавала. Я быў за старэйшага ў доме і быў надзелены бязмежнай уладай. Каб не аглухнуць ад гэтага начынага піску, я парашыў лепш перайсці да халоднай вайны. Не хочаш? Не будзеш. Ну, значыць, аслепніш. А вось і не аслепну. Натка прыціхла, палахліва зірнула на мяне і прыкусіла зубамі кончык указальнага пальца. Гэта азначала, што яна або хітруе, або сапраўды спалохалася. Тут я павінен сказаць, што хоць Натцы ішоў усяго толькі 7-й год, а мне ў 8 споўніцца ўжо 11, і дома яна была страшэнная плакса, здачы даваць яна ўмела. На нашым дварэ яе баяліся ўсе малыя. Але то былі малыя, а то я. Аднак цяпер, калі перамога была на маім баку, у мяне чамусьці зусім прапала ахвота дражніць сястру. Але я ўсё ж быў пераможцам. Я не хацеў першым пачынаць перагаворы. Першай павінна была папрасіцца яна. Але яна чамусьці не спяшалася прасіцца. Дай тады я, каб яшчэ больш узвысіць сваю ўладу ў вачах, маёй любімай сястрычкі падышоў да аптэчкі, дастаў бутэлечку з альбуцыдам, павольна паднёс яе да правага вока, потым узбалтнуў і паглядзеў на святло. Затым, не спяшаючыся, узяў піпетку і некалькі разоў націснуў яе, нібыта хачу прыступіць да закапвання. А мама? Мама сказала ў 12 гадзін капаць, а зараз яшчэ няма 12, яшчэ рана. Я выпрастаў плечы і, не адказваючы натцы, зноў паўтарыў па парадку свой досвед. Паднёс бутылечку з альбуцыдам да вока, паглядзеў кроплі на святло, націснуў некалькі разоў піпетку. Яшчэ не пара капаць. Па натуры я зусім не такі ўжо шкодны і злосны, якім заўсёды стараўся здавацца перад сястрой. З мяне ўжо было даволі сваёй улады, яе страху перад гэтай уладай і яе слёз. А я і не збіраюся закапваць. А мама гаварыла, каб мы прыбралі кватэру. Ага. Ну, добра. Ты што хочаш рабіць? Я пайду выб'ю дарожкі, а ты павыцірай пыл. І я таксама хачу выбіваць дарожкі. Што? Ну, добра. Давай зробім, як ты хочаш. Як я хачу. Моя сястрыца, якая ніколі нікому ні ў чым не заступала, цяпер гаварыла мне, давай зробім, як ты хочаш. Вось што значыць улада. Ой, глядзі, Вовочка, глядзі, Вовочка, глядзі, глядзі, як я умею выдзіраць пыл. Во, во, добра, а? Правда? Умееш, умееш. Ой, як... Паспрабавала б ты выбіць дарожкі. А ну, дапамажы. Давай, давай. Цягні туды. Ага, ось іду. Вовочка, Вовочка. Мама вернецца з работы, а мы ўсё чысценька прыбралі. Усё чысценька выцерлі, а? Праз гадзіну нашу кватэру было і праўда не пазнаць. Мы з Наткай, калі хацелі, умелі парадаваць маму. Праўда, за працай мы не заўважылі нават, як намачылі і запэцкалі сваё адзенне. Я новенькую школьную форму, а Натка сукенку. Пакуль мы чысціліся мокрай шчоткай, а потым сушыліся на батарэі, час праляцеў непрыкметна, я зірнуў на гадзіннік. Жах! Была ўжо палова першай, а я яшчэ не браўся нават лячыць Натку. Натка! Хутчэй, кладзіся на падушку, я табе закапаю вочы. Хутенька! Я баюся, хутенька. Я не хачу. Кажу табе, кладзіся на падушку і глядзі на паляўнічых. Паляўнічыя, гэта ў нас насенне карціны такая. Паляўнічыя на прывале. Доктар Бабровіч, наш сусед, смяецца, лічыць, што ніхто зараз такіх карцін у кватэрах не вешае, а мама наша кажа, няхай сабе ніхто не вешае, а ў нас будзе вісець. Бо стары паляўнічы на гэтай карціне, як дзве кроплі вады, падобны на нашага дзядулю Колю. Ён у нас таксама паляўнічы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Вовочка, Вовочка, холадна, холадна. Тихо, на дзе холадна, на дзе холадна. Ой, холадна. Давай я другую кроплю закаплю. Ой, воку-воку, холадна, воку, холадна. Ой-ой. Доктар Бабровіч кажа, што з хворымі, калі яны гаворыць нават несусветныя глупства, трэба абыходзіцца далікатна. Гэта табе толькі здаецца. І зусім-зусім не холадна. Холадна, холадна, холадна. Мне хацелася добра пацягнуць яе за касу. Ой. Ты толькі глядзі на паляўнічых. Ну, Натка паверыла мне і зноў на нейкі момант расплюшчыла сваё вока. Ой, паміраю, паміраю. Ой, холадна, холадна, холадна. Я ведаў, што другой такой прытворшыцы, як наша Натка, няма на цэлым свеце. І таму зараз я не звяртаў асаблівай увагі на яе лямант. Калі яна ўжо схапіла гэты кан'юнктывіт, Так назвав матчину хворобу доктор Бобровіч. Дык треба ж ніяк ад яго ратавацца. Пасля, калі вочы яе перастануць балець, можна будзе ім надаваць яе як след. Але пакуль, памятаючы, як трэба абыходзіцца з хворымі, я як мага лагодней угаварыў сястру. Ну, вось і ўсё, вось і ўсё, вось і добра. Вось бачыш, адну воку ўжо закапалі. Цяпер давай другое. Ну, давай. Ну, глядзі на паляўнічы. Холодно, холодно. У нас потекли уже кропли, холодно. Мне няма часу с тобой цацкаться. Я у школу спазняюся. Я уже не поспею нават победать. У нас потекло. У які нос? Мне 100 разов закапали в очи. И не у які нос. Гляди на паляўнічых. Ой, Вовочка, миленький, больше не треба, у нос потекло, у нос. Ну, гляди, пискуха, ну, гляди, я вот закапаю этой кроплей зараз себе, вот гляди, хоть у меня нема некого конъюнктивиту. И она вот не лег, гэтак, як Натка на подушке, а только откинул голову, и раз, два закапал себе спочатку одно око, раз у другое. Ну что? Нічога. Зараз пройдзе. Табе не холадна? Нешта холаднавата. А у цябе не праходзіць? Не, не праходзіць. Яшчэ далі. У нос пацякло. Пацякло у нос і мне. Пацякло нешта пахучае. Рэзкае, халоднае, а галоўнае, што нельга было расплюшчыць вачэй. Так было балюча. Ой, што гэта за такі альбуцыт? Тихо. Я больш ніколі не буду закапаць вочы. Я яго выкіну. Я ўжо і сам гатовы быў выкінуць за акно гэтую агідную бутэлечку. Але раптам мяне насцярожыў некі добра знаёмы пах. У чым справа? Альбо цычы не пахне. Я працягнуў руку да стала, схапіў бутэлечку і паднёс яе да левага воку, у якое паспеў капнуць усяго адну кроплю, якое яшчэ крыху расплюшчвалася. Цяпер ужо холадна зрабілася не толькі маім вачам, але і вушам, і нагам, і ўсяму целу. У руках у мяне было ментолавае масла ад насмарку. Натка! Мы аслеплі! Вы аслеплі! Вы аслеплі! Тихо! Вы аслеплі! Тихо, кажу! Хутчэй бяжы на кухню да умывальніка! Ой, хутчэй, давай! Хочаш? Дай руку! Ой, Вовочка, возьми меня, возьми за руку, я ничего не бачу. Ой. Открутивши кран, мы с Наткой прыгаршчами почали лить себе воду на твар, на вочи. Однако такое умывание нам мало помогло. И тогда я налил нам с Наткой у кубки готованной воды с чайника. Узявши по ковалку марли, мы почали промывать вочи теплой водой. Нам зарабилося крыху легче. Вовочка, Вовочка, ну что, теперь мы уже не ослепнем, а? Я не поспел отказать сестры, як до нас постукали. Мы с Наткой кинулись отчинять дверы. Тетка Поля, наша соседка, убачивши наши червоные твары и распухлые повеки, развела руками. Ой, что это с вами? Что сдарилось? Тетя Поля! Мы ослепли! Ой, вы от чего? Что вы зробили, а? Мы закапали в очи ментоловым маслом. Ой, а як же это? Что, детки вы мои, что ж робить? Ой, треба хутчэй бегчы до соседей, побяву, люди! Мы были вельми здивлены поводинами тетки Поли. Замест того, как шкадовать нас и чем-нибудь допомагать, она побегла до суседів. Вовочка, ходім знову битися. Ходім. Може, я ще лягчэй стане. Хацеп. Ад цёплай вады нашым вачам стала цяплее, яны не так слязіліся. Праўда, толькі з носу ў нас пацякло, як пры добрым насмарку. Ой-ой-ой. Хто гэта? Хто гэта? Я не ведаю. Можа, злодзеі? Не, злодзеі прыходзяць уначы. Ой, яны ж восень таго ж не жывыя. Я ледзь не замлела, як іх убачыла. Белыя, як палатно. Вочы, вочы, вочы. Можа, кажу, суседзяў ключ падыходзіць да гэтай кватэры. А вось дзверы давядзецца ж ламаць. Ва ўсіх у нас розныя ключы. О, пабягу. Сякеру вось бяжы. Ты пашыранта свайго паклічу. А ты мы тут жанкі без мужчыны нічога не зробім. Нічога не зробім. Такіх бацькоў, што пакідаюць дзяцей пад рукамі ўсё без разбору. Як мяне не пакоіш, што за дзвярамі не чуваць ні гуку. Ну, ой, Боже, Вовочка, міленькі, не трэба адчыняць, не трэба. А калі дзверы пасякуць? Ой, ой, Іван, Іван, сюды хадзі, сюды хадзі, сюды хадзі, Ой! Дети, отчиняйте дверь, дети! Ён нас бачыць! Вовочка, давай схаваемся! Надка, а следам за ёю і я схаваліся за старое маміна паліто на вешалцы. Ой, кажу вам, ламіце дзверы! Ламіце! Іван, беры сякеру! Беры сякеру, Іван, беры, кажу вам, не ламай! Гэта ж ні, раўнуючы не новыя пялькі, малыя дзеці! Можа, іх там ужо і жывых не мабо! Што яны там делаюць? Мы живые! Мы живые! Мы живые! Лямантавалі мы з Надкай, ніяк не здолеючы павярнуць ключ у замку. Калі ж дзверы нарэшце адчыніліся, мы твар у твар сутыкнуліся з двума жанчынамі ў белых халатах. За іх спіной стаялі тётка Поля, яе кватарант і яшчэ суседзі з іншых кватэр. Адыдзіце, калі ласка, калі ласка, адыдзіце, адыдзіце, грамадзяне, грамадзяне, адыдзіце. Ну? Так, ну што ў вас тут? Жывы? Здаровы? Ну, расказвайце, расказвайце ўсё па парадку. Ну, што ўсё-такі здарылася, дзеці? А Вова лячыў мяне. Громадяне, чуйте, Вова лячыў мяне. Громадяне, громадяне, тішы, калі ласка, тішы. Я прашу вас. Гэта твая сястра, і ты яе лячыў. Ну, ну, раскажы нам, як ты лячыў яе. Я ўжо крыху пасмялеў і расказаў ім усё па парадку. Усё па праўдзе расказаў, як я быў доктарам.